opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, 1 września minęła godzina 13. Agnieszka Opszańska, dzień dobry, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Zarzuty uszkodzenia zabytku dla dwóch osób, które zdewastowały historyczną bramę Stoczni Gdańskiej. Po tragedii pod Koninem i śmierci matki i dwóch córek śledczy nie wykluczają zabójstwa. Komisja Europejska potwierdza, GPS w samolocie Ursuli von der Leyen został zakłócony. Podejrzewana jest Rosja. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z uszkodzeniem historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. W sobotę na oczach policjantów kobieta i mężczyzna wyjęli gaśnice, z których rozpylili pomarańczowy proszek. Zarzuty uszkodzenia zabytku usłyszeli Justyna N. i Cezary K., mówi Marek Kopczyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Podejrzani przyznali się. Jedna z osób złożyła wyjaśnienia. Te wyjaśnienia będą teraz przedmiotem weryfikacji procesowej i na tym etapie nie będziemy ich ujawniać. Prokurator po analizie całego materiału dowodowego zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu kontaktowania się z współpodejrzanym oraz z tymi osobami, które zostały przesłuchane w sprawie w charakterze świadka. Stratę oszacowano na co najmniej 1500 zł. Za uszkodzenie zabytku grozi do 8 lat więzienia. Ministra Edukacji Narodowej wezwała biskupów do ponownego przeczytania podstawy programowej przedmiotu Edukacja Zdrowotna. Wczoraj w kościołach odczytywano list episkopatu do rodziców zachęcający do wypisania dzieci z tego przedmiotu. Barbara Nowacka podkreśla, że problem tkwi w niezrozumieniu istoty tego przedmiotu ze strony duchownych. Episkopat chyba niestety jeszcze nie przeczytał tej podstawy programowej i bardzo się martwię, że posługują się fejkami i półprawdami. Ja chcę chronić dzieci przed złym dotykiem, ja chcę chronić dzieci przed pornografią, ja chcę chronić dzieci przed niezbadanymi źródłami. Młodzież dojrzewa. Taka jest prawda. Interesują się swoim ciałem. I robienie tabu z tej zmiany jest działaniem na ich niekorzyść. Oprócz nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej od 1 września w szkołach jest także edukacja obywatelska, która zastąpi dotychczasowy HIT. Trwa śledztwo w sprawie tragedii pod Koninem. W przydomowym Szambie we wsi Helenów I znaleziono ciała matki i dwóch córek. 32-letnia kobieta zostawiła w domu list pożegnalny, nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio. Śledczy nie wykluczają, że mogło dojść do zabójstwa. Czynności zostają ukierunkowane na czyn z artykułu 148 paragraf 3 kodeksu karnego. Jest to przepis mówiący o tym, iż sprawca swoim zachowaniem czy też sprawca dopuszcza się zabójstwa dwóch lub więcej osób. Powiedziała zastępczyni prokuratora rejonowego w Koninie Aleksandra Marańda. Jak ustalił nasz reporter Maciej Szefer, na czwartek planowane są sekcje zwłok kobiety i dziewczynek. Badania będą prowadzone w kilku kierunkach, potwierdza prokurator. Zaplanowane są czynności z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej, która będzie miała na celu przeprowadzenie nie tylko sekcji zwłok, ale również pobranie wycinków do badań histopatologicznych i toksykologii. Ciała trzech osób odnaleziono w przydomowym zbiorniku na Szambo wczoraj późnym wieczorem. Służby zawiadomił mąż kobiety. Komisja Europejska potwierdziła zakłócenia GPS-u w samolocie z Ursulą von der Leyen na pokładzie. Maszyna miała wczoraj trudności z lądowaniem na lotnisku w Bułgarii i musiała korzystać z papierowych map. Rzeczniczka komisji Arianna Podesta powiedziała, że samolot wylądował bezpiecznie i że bułgarskie władze podejrzewają Rosję o zakłócenie sygnału. Jesteśmy oczywiście świadomi i przyzwyczajeni do gróźb i zastraszania, które są stałym elementem wrogich działań Rosji. Wzmocni to jeszcze bardziej nasze niezachwiane zaangażowanie w zwiększenie zdolności obronnych i wsparcie dla Ukrainy. Oczywiście Unia Europejska będzie nadal zwiększać się wydatki na obronność i wzmacniać gotowość Europy po tym wydarzeniu jeszcze bardziej. Rosjanie notorycznie zakłócają sygnał GPS na wschodniej flance NATO. Kraje regionu alarmowały już wiele razy, że te incydenty mogą doprowadzić do katastrofy lotniczej. Zarzut zabójstwa usłyszał mężczyzna zatrzymany w sprawie zamachu na byłego szefa parlamentu Ukrainy Andrija Parubija. Sprawca to 52-letni mieszkaniec Lwowa. Komendant główny ukraińskiej policji oświadczył, że w zabójstwo była zaangażowana Rosja. Komendant główny policji Iwan Wychiwski napisał na Facebooku, że ta zbrodnia nie była przypadkowa i że zaangażowana w nią była Rosja. Podkreślił, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej. Mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija zatrzymano wczoraj w obwodzie chmielnickim. Złożył on już pierwsze zeznania, choć władze wskazują, że na razie nie można ujawnić ich szczegółów. Rosja nie komentuje zabójstwa Parubija ani sugestii co do jej współudziału w zbrodni. Jan Olęcki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie pochmurno, choć w ciągu dnia pokaże się słońce. Na południu przelotny deszcz i możliwe burze. Na termometrach od 22 stopni na północy do 26 w centrum i 30 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Dokładnie tak. I zapraszamy w składzie Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Agnieszka Olszańska do godziny 15. A do nas dołącza jeszcze teraz Curtis Harding. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded or even her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Ale to ładnie płynie. Curtis Harding, True Love Can't Be Blind. Prawdziwa miłość nie jest ślepa. Dużo dzisiaj złotych słów do godziny 15, no bo przecież mamy 1 września. Wszyscy odprasowani, stoją albo siedzą na baczność, jacyś tacy bardziej ułożeni, tak jakby gdzieś dookoła albo z tyłu głowy dźwięczał dzwonek. Niektórym zadźwięczał dzisiaj, o różnych pewnie godzinach. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj stresowali się od samego rana. To także rodzice. Pozdrawiamy bardzo mocno. Ale czy ktoś pamięta pierwszy dzień w szkole? Proszę do nas pisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. A my teraz, żeby rozjaśnić trochę całą tę sytuację, która tutaj przynajmniej na Myśliwieckiej na zewnątrz, czyli ogłaszam brak słońca u nas, przynajmniej z perspektywy okna. Będziemy ratować się między innymi muzyką do godziny 15. Wspaniali goście i gościnie. Wpadnie do nas Mary z Polski, ale teraz dziewczyna, kobieta, ale także wędkarka. Brittany Howard to oczywiście wokalistka Alabama Shakes, zespołu, który jest, no, można powiedzieć, takim nośnikiem słońca, soulu i takiej swobody. Więc nic dziwnego, że Another Life to nasza piosenka dnia. A więc tańczymy. ale to jest głos Brittany Howard i zespół Alabama Shakes. Another Life to nasza piosenka dnia. No to nie jest zaskoczenie, ponieważ kiedy ukazuje się taki singiel, a ten ukazał się w piątek, no to nie ma takiej możliwości, żeby go nie zaprezentować u nas w Trójce. Brittany Howard, wielka postać, piękny głos, kobieta, która jest także wędkarką, więc przy okazji pozdrawiamy wszystkich wędkarzy i wędkarki. Proszę nas śledzić. Piosenka dnia powróci jeszcze dzisiaj i będzie można wraz z Alabama Shakes potańczyć, a my mkniemy dalej. Z czystym sumieniem. To jest ten moment, kiedy mkniemy także muzycznie, z czystym sumieniem. To jest czas dla autora, autorki, więc ja dzisiaj bardzo chciałabym polecić właśnie takie wyjście poza strefę być może swoich muzycznych przyzwyczajeń i odkrycie trochę nowych brzmień, rytmów. Jest taka dziewczyna, która mieszka w Kolumbii na wybrzeżu Pacyfiku. To jest zresztą bardzo ciekawy region muzycznie, bo Kolumbia, jeżeli chodzi o ilość gatunków muzycznych, zarówno tych tradycyjnych, jak i współczesnych, no to chyba bryluje na całej światowej mapie gatunkowej. Jest to niezwykła różnorodność i właśnie do Kolumbii dzisiaj proponuję się wybrać razem ze mną. Verito Asprilla. To jest dziewczyna, która mieszka w Tumaco. To jest miasto. Miasto w Kolumbii oznacza zupełnie coś innego niż miasto u nas, ponieważ jeżeli u nas miastem nazywa się wielkim miastem Warszawę, no to Tumaco, które w Kolumbii jest średniej wielkości miastem, jest właśnie mniej więcej 3-milionowym miastem, w którym mieszka bardzo dużo mieszkańców. To jest takie miasto, w którym jest niebezpiecznie, ale bywa też bardzo różnorodnie. To jest część Kolumbii, która jest zamieszkana przez społeczność afrolatynowską. Dlatego też te rytmy, które stamtąd pochodzą, są zupełnie inne niż na przykład na północnym wybrzeżu, czy też w kolderierze górskiej, w kolderierze andyjskiej. Zatem wszyscy gotowi na spotkanie z Verito Asprillą? To jest moment, kiedy być może Pereo w tym paśmie zagości po raz pierwszy. Yo soy quien la rompa. canciones, mi cuerpo no tiene perreo, yo sí que la rompe. Sin operaciones, mi cuerpo no tiene compé. Perreo, yo sí que la rompe. Sin operaciones, mi cuerpo no tiene compé. Ej, yo so quiera rompe, verito esprija. Kolumbijka z tłumakenią, czyli jakby w Kolumbii powiedziano tłumakenia. Jeżeli ktoś kocha te rejony, a na przykład nie słyszał nigdy verito esprija, to zachęcam, proszę zaglądać chociażby poprzez wytwórnię Gerona Records. A my teraz trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Słabszy jestem, coś ostatnio wgrał. Tu Myśliwiecka 357. sinto no escuro. Há tempos tenho estado assim, assim. Nada igual a te encontrar numa noite qualquer, um silêncio total. Nada igual, eu já nem sinto mais. Preciso, preciso, preciso. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. W najnowszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolejna leci. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Pralka Bosch serii 6, 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1995 zł. Teraz za 1895. Taka oferta jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne. 15 wyjątkowych tang na 15-lecie zespołu. Zapraszam do świata pięknych polskich tang. Udajmy się razem w podróż pełną wzruszeń, humoru i lirycznych melodii. Jan Emil Młynarski, Warszawskie kombo taneczne. Nowy album Pamiętam twoje oczy to hołd dla miejskiej elegancji i tanecznego ducha dawnych lat. Album dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Uwaga! W Auchan na start szkoły bagaż oszczędności bez limitu. Teraz w Auchan pyszne jabłka wczesne 51% taniej, tylko 3,89 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 7,99. A majonez Hellmann's Original lub Babuni 500 ml 30% taniej, tylko 8,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,98. Promocja do 3 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. A na naszym zegarze już 13:30. Trójka na życzenie. To znak, że na naszej antenie pojawi się Michał Margański. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś chcę zwrócić waszą uwagę na najszlachetniejszą formę radiową. Chciałoby się powiedzieć elitę wśród gatunków, czyli na radiowy reportaż. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z tym gatunkiem, z tym tworem, to poprzeczka będzie posadzona bardzo wysoko, bo nie dość, że w tym, na który będę dzisiaj zwracał uwagę, historie opowiadają zarejestrowane dźwięki, w tym także oczywiście przeróżne wypowiedzi, to nie ma tutaj głosu samej autorki prowadzącej narrację. Nagrania same przedstawiają treść. Mówiąc w skrócie, jest to najbardziej wytrawna i najbardziej pracochłonna forma reportażu i mam nadzieję, że z taką świadomością wysłucha się go pełniej. Wczoraj, jak wiadomo, obchodziliśmy kolejną rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Tuż po godzinie 16 przypomnieliśmy na naszej antenie reportaż Janiny Jankowskiej Polski Sierpień. To właśnie ten reportaż powinien usłyszeć każdy przed śmiercią. Tak brzmią jego fragmenty. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. To była godzina gdzieś tak pół do siódmej. Uszedł ten cały z K5, to jakieś kilkaset osób. Szło na K2, na K3 raczej. Wiedziałem, że to już jest strajk, bo nieśli transparenty. Dwa takie. To były trzy postulaty na nich napisane. Żądamy przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. 1000 zł podwyżki i dodatek do rozliczeniany. Polski Sierpień. Po wczorajszej emisji na antenie Trójki tego legendarnego reportażu wraz ze szczegółowym opisem znajdziecie go do posłuchania w dowolnym momencie na stronie trójka.polskieradio.pl. Wszystko w artykule Powrót do Polskiego Sierpnia. Janina Jankowska. Zwyciężyliśmy tam jako społeczeństwo. Ale to było wspaniałe spotkanie. Wczoraj słuchałam radia, słuchałam reportażu Janiny Jankowskiej. I miałam, muszę się przyznać, dreszcz na plecach. Oczywiście zachęcamy, żeby powrócić do tej opowieści w naszych podcastach, a u nas także bardzo dużo reportażów, bo przecież codziennie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, ale także dziś, jak co tydzień, Anna Dudzińska, nasza reportażowa specjalistka i audiodokument. A z nami już Turnstile. Turnstile, ale to jest energia. A teraz zapowiadana gościni, która właściwie przedstawi się sama. Dobry wieczór, dzień dobry, very much. W Trójce tutaj Mary z Polski. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do słuchania naszej długiej, krótkiej rozmowy. Dokładnie tak. Nie ma już PL. To singiel najnowszy, świeżuteńki, dopiero co wypieczony i na naszej antenie. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu, nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, świąt jest zero wojen. Ale to jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych praw, piw, paw i drogich kaw, przeboje. Bo znikały zandem, nie ma praw, jest tylko paw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były nadal są rozpalone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam gęby. Nie ma już PL. Od piątku ten singiel zwiastujący płytę, najnowszą płytę, która ukaże się jesienią. Mary z Polski jest z nami. Cześć jeszcze raz, hello, bardzo, bardzo mi miło i cieszę się, że na premierę tej piosenki właśnie w Trójce była ona piosenką dnia, bo dla mnie to są teraz ważne zmiany i nowe zmiany muzyczne i dziękuję za taki, no, za takie wyróżnienie. Jakie to miłe, kiedy wszyscy się cieszą. O tych zmianach za chwilę porozmawiamy. Czy Polska jest gotowa na Mary z Polski? To możemy zapytać od razu. Mary z Polski nie bez powodu ma ten przydomek z Polski, bo jest gotowa na Polskę. Teraz, żeby Polska tylko była na mnie gotowa, chciałabym bardzo, żeby mnie wszyscy zaakceptowali. Ja piszę po polsku, chcę się zgłosić na preselekcję do Eurowizji, więc jakby na ten moment ta Polska moja jest dla mnie bardzo ważna. Ważniejsza niż kiedykolwiek. Ja uważam, że Eurowizja jeszcze nie jest gotowa. Na mnie? Ja myślę, że jak była gotowa na Tomiego Kasza, to chociaż do preselekcji jest i gotowa na Mary z Polski. Rozmawiamy w kontekście oczywiście tego, co ukazuje się na bieżąco, czyli twoich dwóch najnowszych singli. Nie ma już PL, to piątkowy, wcześniejszy, pierwszy, zwiastujący jesienną płytę. On się jeszcze od razu, podpowiem, na antenie pojawi. Ale kimże jest ta Mary? Bo Mary jest nowa, nie ma już PL, no to taki trochę z twojej strony wybieg i próba wzięcia nas pod włos, przetargania naszej grzywki, ponieważ wcale to nie jest o Polsce. Nie snujesz tutaj opowieści, nie odnosisz się do kontekstów czy politycznych, czy jakichś socjologicznych na przykład, tylko opowiadasz o sobie, o swojej zmianie. Zmianologia stosowana, to się często powtarza przy okazji komentarzy na twoich mediach społecznościowych. Mhm. Bardzo rozbudziłaś głosy odbiorców i odbiorczyń. I ta niemanologia stosowana, no to zaczyna się już mnożyć, powstają neologizmy. Mnie to się bardzo spodobało, że jak wyszła piosenka, ludzie pisali, że to jest właśnie niematologia, albo właśnie niemalogia, czyli taki nowy jakiś kierunek na studiach, albo nowa idea w ogóle w świecie pojęć filozoficznych. I faktycznie to jest też bardzo ciekawe i ja mam z tego pewną satysfakcję, jak ludzie czasem czytają książkę po okładce. W związku z tym faktycznie pierwsze wrażenia, że nie ma już PL, to jest jakiś, to były takie, że to chyba jakiś utwór polityczny, chyba jakiś manifest, więc ja od razu wyszłam z komunikatem, że żaden manifest, to jest po prostu zwierzenie na kozetce terapeutycznej ze sobą samą i te wszystkie rzeczy, które ja wymieniam w tej piosence, których nie ma lub nie będzie, to są takie dla mnie ważne rzeczy, które przemijają albo które boję się, że przeminą. Więc trochę się tak ze sobą zwierzam w klipie. Ja też sama odgrywam terapeutkę i pacjentkę. Myślę, że każdy z nas ma takie coś, czego się boi, że tego już nie będzie, albo ma takie coś, czego już nie ma i za czym tęskni po prostu. Doktor Mary zaprasza samą siebie na kozetkę, ale zaprasza także nas, bo spoglądając na to, co wydarzyło się po emisji tego singla, zauważyłam też, że ludzie, osoby, które go posłuchały i wzięły do serca, zaczęły bardzo żywo reagować, ale także myśleć o tym, czego oni nie mają. I to są bardzo różne rzeczy. To uruchomiło, wbrew temu, co może chciałaś osiągnąć, ale to uruchomiło taki proces pomyślenia o tym, o kurczę, tego już nie ma. To są też takie sentymenty, jak nie ma już kiosków, nie ma już budek telefonicznych, czyli takie sięgające gdzieś tam we wspomnienia naszej Polski z czasów dzieciństwa, ale to są też bardzo prywatne rzeczy, które ludzie do mnie piszą, które przeżywają jako już takie, które nie wrócą. I ja to uwielbiam w pisaniu piosenek, że na ten moment, kiedy się je pisze, w ogóle nie zdaję sobie z tego sprawy, jak to na kogo zadziała, po czym taka piosenka wychodzi i ludzie nagle bang, odpisują swoje wersje, swoje interpretacje. Niektórzy też piszą, jak to nie ma już Polski? Mary, przecież nadal istniejemy, nasz kraj jest na mapie. Póki my żyjemy. Póki my żyjemy. Bardzo mnie to cieszy i chciałam też tym tekstem zaznaczyć trochę tą naszą polską mentalność, że my często mówimy, kiedyś to było, teraz to nie ma, a na najnowszej płycie w ogóle tak przyglądam się tej naszej, mojej Polsce. No to czas teraz na pierwszy singiel Marysia Kowalska. Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma, może to sentyment lub odwagi brak, uciec i się śmiać, bez wyrzutu zwiać. Się zabiorę, biorę dzień w normalność. Co się teraz nosi, gdzie się dzisiaj chodzi, o czym mówić mam, gdy będę tam. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się. Thank you. Marysia Kowalska. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej. Marysia Kowalska, a u nas Marys Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie Marysia Kowalska, pierwszy singiel zapowiadający twój najnowszy album. No ci rzeczywiście, którzy idą ramię w ramię z tym, co do tej pory zrobiła się muzycznie, mogą być zaskoczeni. Zmiana to jest stała przy okazji tego wszystkiego, co proponujesz nam od kilku miesięcy. Zmiana to jest chyba motyw przewodni tego, co ja teraz robię. Odcinam się od poprzedniego projektu, bardzo takiego wywrotowego, eksperymentującego z ciałem i idę w trochę taki większy spokój i refleksję nad własnym życiem. Marysia Kowalska to jest zmiana, bo... Dlaczego? Ponieważ robię całą płytę z kompletnie nowym producentem, z Michałem Foxem Królem. Pozdrawiamy Foxa. Pozdrawiamy, bo zmieniam swój wizerunek właśnie na taki bardziej, który teraz mi odpowiada. Idę na przykład w żakiety projektu mojej mamy, wspominam nostalgię tamtych czasów. To ja od razu zachęcam, żeby zaglądać na media społecznościowe twoje, czyli Mary z Polski, i przyglądać się tym niesamowitym konstrukcjom modowym. Co tam się dzieje na ramionach? Które też w klipie do Nie ma już Polski chciałam wyeksponować jako taki mały wtrend do tekstu Nie ma już mojej mamy, ale są żakiety po niej, więc jest jakieś wspomnienie. No i ostatnia zmiana, która jest dla mnie bardzo symboliczna, to ścięcie włosów, ścięcie grzywki. Wydaje mi się, że włosy bardzo dużo mówią o człowieku i szykuję po prostu jedną wielką taką już po tej mojej 30, czyli po Erotic Erze, to była płyta o tej 30, czego się spodziewać. Czy ja już, nie wiem, nigdy nie będę śpiewać. Szalona, tak. A okazuje się, że życie idzie dalej. Tak się myśli? Ja tak myślałam, ja że po 30... nigdy nie będę szalona po 30. No tak, bałam się tego społecznego takiego oka, że po 30 to już mąż, dzieci, o tym cała płyta. Kot, pies. Kot, pies, drzewo zasadzone. A tu po prostu jestem nadal Marysią Kowalską, która chce świrować i wyprowadzać się, przeprowadzać się i zmieniać się przede wszystkim. Bardzo jest to naturalne i bardzo jest to swobodne, zatem czekamy, ostrzymy sobie kły na to, co nadchodzi jesienią, czyli twój pełnoprawny, pełnowymiarowy album. Tak jest. Ale też byłaś, brałaś udział jako osoba, która wchodzi w skład Kapituły. Brałaś udział w finale plebiscytu współorganizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności. A to nam się udało. Są wyniki. Co nam się udało? Cała Polska zaczęła głosować. Wielki, piękny także koncert w Telewizji Polskiej. Transmitowany i retransmitowany. Zatem ty w tym wszystkim. No i cóż, co nam się udało według ciebie? Piękne to było, że zapraszając mnie do tej Kapituły, cała organizacja przedstawiła 50 wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, i moje oczy od razu się skierowały na Edytę Górniak na Eurowizji, na Olgę Tokarczuk w Noblu, na te wszystkie kulturalne, kulturowe wydarzenia. Polacy wybrali 10 politycznych, co jest, myślę, oczywiste, bo to jest dla nas jednak najważniejsze dla rozwoju kraju, ale wśród tych znalazło się jedno moje ukochane wydarzenie, jest to WOŚP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która się otwiera na wszystkich Polaków, zrzesza nas ten jeden raz w roku i bardzo się cieszę, że to chyba jest nawet na trzecim miejscu w tym notowaniu. Tak, znalazło się na pudle pod trójką Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak głosowali w plebiscycie Polacy i Polki. A to nam się udało. Polska w Unii Europejskiej na miejscu drugim i Polska w NATO na pierwszym. To też jest o zmianach. To jest o zmianach i o tym, że jednak jest nam to i było nam to potrzebne i doceniamy to, że się rozwijamy i to, gdzie jesteśmy. A co do koncertu, też tutaj myślę, że duży taki taki rozwój, że wreszcie organizujemy coś, co nie jest tylko patetycznym wspomnieniem historycznym, tylko właśnie ten koncert był bardzo świeży, bardzo nowoczesny. Różni artyści interpretowali utwory i Kaczmarskiego, i też starszych artystów, ale było to bardzo zapodane w taki nasz sposób świeży. Co nam się udało w jednym zdaniu? Udała nam się Polska. Mary z Polski też nam się udała. Dziękuję ci bardzo za wizytę Dziękuję, w naszym studiu. Dziękuję, bardzo miło. Oczekujemy na płytę oczywiście jesienią, a teraz myślę, że godnie dobrniemy do godziny 14 z Charlotte Gainsbourg. Autopromocja.